În timpul călătoriei Ferminei Dasa, una din distracțiile preferate ale lui Florentino Arisa era să privească de pe stâncile Tigului cum își descărcau pescarii în bărci năvoadele pline cu pești adormiți. În tot acest răstimp, o ceată de copii care înnotau ca niște rechini cereau curioșilor de pe țărm să arunce în apă monede pe care le recuperau apoi de pe fund. Erau aceiași copii care ieșeau în not cu același scop în calea transatlanticelor și despre a căror iscusință în arta scufundării pomeneau atâtea cronici de călătorie publicate în Statele Unite și în Europa. Florentino Arisa îi știa dintotdeauna, încă înainte de a ști ce e iubirea, dar niciodată nu-i trecuse prin minte că ar fi fost capabil să scoată la suprafață comoara de pe galion. Ideea i-a venit abia în acea după-amiază și, începând cu duminica următoare, până la întoarcerea Ferminei Dasa, aproape un an mai târziu, a avut încă un motiv de delir. După o discuție care n-a durat mai mult de 10 minute, Euclides, unul dintre micii notători, a fost cuprins și el de entuziasm la gândul unei explorări submarine. Florentino Arisa nu i-a dezvăluit scopul pe care îl urmărea, dar s-a informat în amănunt despre calitățile lui de scafandru și navigator. L-a întrebat dacă putea coborî fără aer până la 20 de metri adâncime, iar Euclides a răspuns că putea. L-a întrebat dacă era în stare să conducă singur o lundră de pescuit în largul mării, pe furtună, fără alte instrumente la bord decât propriul lui instinct, iar Euclides a răspuns că era în stare. L-a întrebat dacă era capabil să găsească un loc anume, situat la 16 mile marine spre nord-est de insula mare din arhipelagul Sotavento, și Euclides a răspuns afirmativ. L-a întrebat dacă putea să navigheze noaptea orientându-se după stele, și Euclides a răspuns că putea. L-a întrebat dacă era dispus să facă toate astea pentru aceeași sumă pe care i-o plăteau pescarii ca să-i ajute la pescuit, iar Euclides a fost de acord, dar cu un supliment de 5 reali duminica. L-a întrebat dacă știa să se apere de rechini, iar Euclides a răspuns că știa și chiar se folosea de niște descântece împotriva lor. L-a întrebat dacă era în stare să păstreze un secret, chiar dacă ar fi fost supus la casne în Palatul Inchiziției, iar Euclides a răspuns că era în stare, căci la toate întrebările el răspundea afirmativ și în plus o făcea cu atâta naturalețe, încât nu te puteai îndoi de sinceritatea lui. La sfârșit, i-a făcut lui Florentino Arisa socoteala cheltuielilor. Chiria pentru lundre, chiria pentru padelă, chiria pentru sculele de pescuit, ca nu cumva cineva să bănuiască adevărul despre incursiunile lor. Mai era nevoie de mâncare, de o damigeană mare cu apă dulce, o lampă cu ulei, câteva lumânări de seu și un corn de vânătoare, ca să poată cere ajutor în caz de accident. Avea vreo 12 ani și era sprinten, șiret, flecar, cu un corp ca o anghilă, parcă anume făcut să se strecoare printr-un hublou. Soarele și vântul îi tăbăciseră pielea până într-atâta încât era imposibil să-ți dai seama ce culoare avea cu adevărat, și asta îi făcea și mai strălucitori ochii mari și galbeni. Florentino Arisa a hotărât pe loc că era tovarășul cel mai potrivit pentru o aventură ce se anunța atât de rotnică și, fără să mai stea pe gânduri, a pornit la treabă duminica următoare. Au ieșit în larg din portul pescarilor în zori, bine echipați și încă mai bine dispuși. Euclides aproape gol, doar cu slipul pe care îl purta mereu, iar Florentino Arisa în redingotă, cu pălăria lui cernită, botinele de lac, lavaliera de poet la gât și o carte cu care să-și treacă vremea în timpul călătoriei până la insule. Încă din prima duminică și-a dat seama că Euclides se dovedea un navigator tot atât de încercat pe cât de bun scufundător era, precum și un cunoscător uluitor de avizat al mării și ale epavelor din adâncurile ei. Putea povesti cele mai nebănuite amănunte despre fiecare schelet de vapor mâncat de rugină. Cunoștea vârsta fiecărei geamanduri, originea oricăror ruine de fortificații, numărul de verigi ale lanțului cu care spaniolii închideau intrarea în golf. Temându-se să nu știe cumva și care era scopul expediției, i-a pus câteva întrebări insidioase, dar și-a dat repede seama că Euclides habar n-avea de existența galionului scufundat. De când auzise prima oară la hotelul de tranzit povestea comorii scufundate, Florentino Arisa încercase să se informeze cât mai pe larg asupra istoriei galioanelor. Aflase astfel că San Jose nu zăcea singur pe fundul de corali. Într-adevăr, nava amiral a flotei ținuturilor de peste mare ajunsese aici în anul 1708, venind de la târgul legendar ce se ținea în luna mai la Portobello, în Panama, de unde încărcase o parte din comoară, 300 de lăzi cu argint din Peru și Veracruz și 110 cufere cu perle din insula Contadora. Sărbările s-au ținut lanț în răstimpul de o lună cât a rămas aici pentru a încărca și restul comorii, menită să scape de sărăcie regatul Spaniei. 116 cufere cu smaralde aduse tocmai de la Muso și Somondoco și 30 de milioane de monede de aur. Flota ținuturilor de peste mare, alcătuită din 12 ambarcațiuni de diferite dimensiuni, a ridicat ancora din acest port, escortată de câteva nave franceze foarte bine înarmate, dar care n-au fost în stare să apere expediția de ghiulelele bine țintite ale escadrei engleze, aflată sub comanda lui Charles Wagner, care aștepta în arhipelagul Sotavento la ieșirea din golf. Așa încât San Jose nu era singura navă scufundată, deși nu existau documente care să certifice câte anume pieriseră și câte reușiseră să scape de tirul englezilor. Se știa însă cu certitudine că vasul amiral care transporta întreaga încărcătură prețioasă se dusese printre primele la fund cu tot echipajul la bord și comandantul neclintit la pupa. Florentino Arisa, care studiase ruta galioanelor pe hărțile de navigație ale vremii, era convins că a reușit să stabilească exact locul naufragiului. Au ieșit din golf trecând printre cele două fortărețe de la Boca Chica și, după 4 ore, au pătruns în apele liniștite ale arhipelagului, pe al căror fund de corali puteau prinde cu mâna langustele adormite. Văzduhul era atât de limpede, iar marea atât de liniștită și de transparentă, încât Florentino Arisa a avut ciudata senzație că e propria sa imagine răsfrântă în apă. În celălalt capăt al acestui iaz imens, la o depărtare de 2 ceasuri de insula mare, se afla locul naufragiului. Congestionat tot la față, sufocându-se în costumul lui funebru sub dogoarea soarelui infernal, Florentino Arisa l-a rugat pe Euclides să coboare la 20 de metri și să-i aducă de pe fund ceva. Apa era atât de străvezie încât l-a văzut mișcându-se ca un rechin răpănos printre rechinii albaștri care se încrucișau cu el fără să-l atingă. L-a văzut apoi dispărând într-un hățiș de corali și chiar în clipa în care se gândea că era cu neputință să-i mai ajungă aerul, i-a auzit în spate vocea. Euclides stătea în picioare cu tălpile sprijinite pe fund, cu brațele ridicate, iar apa îi ajungea până la brâu. Așa încât au căutat locuri mai adânci, tot mai spre nord, plutind peste pisicile de mare încălzite de soare, pe deasupra calamarilor sfielnici și a trandafirilor din besnele adâncurilor, până când Euclides a înțeles că pierdeau vremea degeaba. "N-am să găsesc nimic atâta vreme cât nu știu ce anume doriți să găsesc," i-a spus. N-a primit răspunsul așteptat. Atunci i-a propus să-și scoată hainele și să coboare împreună cu el, chiar și numai ca să vadă celălalt cer al lumii din adâncurile de corali. Dar Florentino Arisa, care era convins și chiar o spunea că Dumnezeu a făcut marea numai ca să o privim de la fereastră, nu învățase niciodată să înnoate. Curând, cerul s-a înnorat, aerul a devenit rece și umed, iar întunericul s-a lăsat atât de repede, încât au fost nevoiți să se orienteze după far ca să găsească portul. Înainte de a pătrunde în golf, pe lângă ei a trecut cu toate luminile aprinse la bord, imens și alb, un transatlantic venind din Franța, care lăsa în urmă o dâră de mazăre fragedă și conopidă fiartă. În felul acesta și-au pierdut 3 duminici la rând și poate că le-ar fi pierdut mai departe pe toate, dacă Florentino Arisa nu s-ar fi hotărât să-i dezvăluie lui Euclides taina. Acesta a modificat atunci planul inițial și au început căutările pe vechiul canal al galioanelor, aflat la peste 20 de leghe marine către est de locul prevăzut de Florentino Arisa. Nici nu trecuseră bine 2 luni când, într-o după-amiază cu ploaie pe mare, Euclides a rămas mai mult timp ca de obicei la fund, iar când a revenit la suprafață, a trebuit să înnoate aproape o jumătate de oră până la barca luată de curent, pe care Florentino Arisa nu fusese în stare să o cârmească. Când în sfârșit a reușit să ajungă lângă ea, a scos din gură ca pe un trofeu al perseverenței 2 bijuterii. Tot ce a povestit era atât de fascinant încât Florentino Arisa s-a hotărât să învețe să înnoate și să se scufunde cât mai adânc cu putință, numai ca să poată vedea cu ochii lui minunea. A povestit că, la 18 metri sub ei, zăceau printre corali risipite până hăt departe atâtea corăbii, încât era cu neputință să le numeri și să le cuprinzi cu privirea. A povestit uluit că, dintre multele vapoare hodorogite care pluteau în golf, niciunul nu arăta așa de bine ca navele scufundate. A povestit că multe caravele aveau pânzele neatinse, iar navele se deslușau atât de limpede pe fundul mării, de parcă s-ar fi scufundat odată cu spațiul și timpul lor, astfel încât acolo continuau să fie luminate de același soare de la 11 dimineața, din acea sâmbătă, 9 iunie, când fuseseră înghițite de ape. A povestit, sufocat de impetuozitatea propriei imaginații, că galionul San Jose, al cărui nume apărea scris cu literă de aur la pupa, era cel mai vizibil dintre toate, dar și cel mai lovit de artileria englezilor. A povestit că a văzut înăuntru o caracatiță bătrână de peste 3 veacuri, cu tentaculele ieșindu-i prin gurile țevilor de tun și care crescuseră atâta în sufrageria vasului, încât nu mai putea fi scoasă de acolo decât dezmembrând mai întâi nava. A povestit că zărise corpul comandantului, în uniformă de război, plutind pe o rână în cabina de comandă, care arăta ca un acvariu, dar nu coborâse în calele unde era închisă comoara, pentru că nu mai avea aer. Îi aducea chiar și dovezile, un cercel cu piatră de smarald și un medalion cu chipul fecioarei atârnat de un lanț mâncat de sarea mării. Fermina Dasa a aflat aceste prime amănunte despre comoară dintr-o scrisoare primită la Fonseca nu cu mult timp înainte de întoarcerea ei. Povestea galionului scufundat nu era necunoscută. O auzise deseori de la tatăl ei, care pierduse timp și bani încercând să cointereseze o companie germană de scafandri în recuperarea comorii. Poate că n-ar fi renunțat, dar câțiva membri ai Academiei de Istorie l-au convins că legenda despre galionul naufragiat fusese nascocită de vreun șarlatan de vicerege, care își însușise bunurile ce reveneau de drept coroanei. În orice caz, Fermina Dasa știa că galionul se afla la o adâncime de 200 de metri, unde nicio ființă omenească nu putea ajunge și nu la 20, cum susținea Florentino Arisa. Era însă atât de obișnuită cu exagerările lui poetice, încât aventura cu galionul i s-a părut una dintre cele mai izbutite. Și totuși, când a văzut că primește alte scrisori, cuprinzând detalii și mai fantasmagorice, povestite cu seriozitatea cu care îi jura iubire, a simțit nevoia să-i destăinuie Hildebrandei, teama că logotnicul lunatic își pierduse cu totul mințile. Între timp, Euclides scosese la suprafață atâtea dovezi despre poveștile lui năstrușnice, încât nu se mai puteau mulțumi să culeagă de aici, de colo, cercei și inele risipite printre corali, fiind nevoie de o investiție mai serioasă pentru recuperarea celor 50 de nave încărcate cu o comoară babilonică. Atunci s-a întâmplat ceea ce, mai devreme sau mai târziu, trebuia să se întâmple. Ca să-și poată duce la bun sfârșit aventura, Florentino Arisa i-a cerut maică-sii sprijinul. Ei i-a fost de ajuns să încerce între dinți metalul bijuteriilor și să privească în lumină pietrele de sticlă, ca să-și dea seama că cineva profita de pe urma naivității lui. Euclides i-a jurat în genunchi lui Florentino Arisa că nu era nimic necurat în afacerea aceea, dar duminica următoare n-a venit în portul pescarilor, iar de atunci n-a mai fost de găsit nicăieri. Din toată această păguboasă aventură, Florentino Arisa nu s-a ales decât cu tainicul refugiu de la far, hărăzit iubirii. Nimerise acolo, purtat de luntrea lui Euclides, într-o noapte când i-a prins furtuna în larg și de atunci luase obiceiul să se ducă în fiecare după-amiază ca să asculte poveștile despre minunățiile fără număr de pe uscat și de pe mare pe care le știa pasnicul. Așa s-a înfiripat o prietenie care a rezistat nenumăratelor prefaceri din lume. Florentino Arisa a învățat să întrețină flacăra mai întâi cu stive de lemne, apoi cu chiupuri de ulei, într-o vreme când energia electrică nu ajunsese până la noi. A învățat să dirigeze și să mărească lumina cu ajutorul oglinzilor, iar de câteva ori, când pasnicul n-a putut veni, a rămas să vegheze din turn nopțile mării. A învățat să recunoască vapoarele după șuieratul sirenelor, după intensitatea luminilor la orizont, regăsind o părticică din ele în străfulgerările farului. Ziua, distracția era alta, îndeosebi duminica. În cartierul viceregilor, unde locuiau bogătașii, plaja pentru femei era despărțită printr-un zid de cea pentru bărbați, una la dreapta, cealaltă la stânga farului. Pasnicul instalase un ochian cu care oricine putea să privească în schimbul unei centime plaja femeilor. Neștiind că sunt spionate, domnișoarele de familie bună își etalau cum puteau mai bine nurii, îmbrăcate în costumele lor de baie pline de volane, cu papuci și pălării de plajă care ascundeau trupurile aproape tot atât cât și hainele de stradă, fiind în schimb mai puțin atrăgătoare. Așezate în balansoare de răchită, sub bătaia soarelui, cu aceleași rochii, aceleași pălării și aceleași umbreluțe de organdii cu care fuseseră la biserică, mamele își păzeau de pe țărm odraslele ca nu cumva bărbații de pe plaja alăturată să le se ducă pe sub apă. La drept vorbind, prin ochian nu se putea vedea nimic mai mult sau mai excitant decât ce se vedea pe stradă și totuși erau destui amatori care se înghesuiau duminica în jurul ochianului din simpla plăcere de a gusta fructele serbede din ograda vecinului. Florentino Arisa se număra și el printre ei mai degrabă de plictiseală decât din plăcere, dar nu din pricina acestei atracții suplimentare se împrietenise cu pasnicul farului. Adevăratul motiv a fost că, după ce Fermina Dasa l-a respins, iar el încercând să o înlocuiască a fost cuprins de febra iubirilor risipite, nicăieri n-a trăit ceasuri mai fericite și n-a găsit un refugiu mai potrivit pentru nefericirea lui ca la far. A fost locul pe care l-a îndrăgit cel mai mult, într-atâta încât ani la rând a încercat să-și convingă mama, iar mai târziu pe unchiul Leon al XII-lea să-l ajute să-l cumpere. Căci farurile din Caraibi aparțineau în vremea aceea unor persoane particulare, care încasau o taxă pentru intrarea în port în funcție de dimensiunile navelor. Florentino Arisa credea că acesta era singurul mijloc onorabil de a face din poezie o afacere profitabilă, dar nici maică-sa, nici unchiul lui nu împărtășeau părerea, iar când a ajuns să dispună de propriile sale mijloace, farurile trecuseră de mult în proprietatea statului. Niciuna din aceste iluzii n-a fost zadarnică, dar dintre toate, povestea galionului, iar mai apoi descoperirea farului, au reușit încet încet să-i aline dorul după Fermina Dasa, când, pe neașteptate, fără să fie avut nici cea mai mică presimțire, a aflat că se întorsese. Într-adevăr, după o vizită prelungită la Rioacea, Lorenzo Dasa hotărâse să se întoarcă. Nu era perioada cea mai potrivită pentru o călătorie pe mare, din cauza alizeelor ce se porneau în decembrie și nu odată goeleta istorică, singura care se aventura să facă astfel de curse, acostase în zori, târâtă de vânturile potrifnice, tot în portul de unde plecase. Așa s-a și întâmplat. Fermina Dasa a petrecut o noapte de coșmar cu stomacul întors pe dos, legată cu chingi de pat, într-o cabină care părea mai degrabă latrina unei cârciumi, nu numai pentru că era îngustă, dar și din cauza mirosului pestilențial și a căldurii înnăbușitoare. Balansul era atât de puternic încât de câteva ori a avut impresia că o să plesnească chiar și curelele patului. De pe covertă răzbăteau tânguiri ascuțite ca într-un naufragiu, iar sfărăitul de tigru al tatălui ei în patul de alături nu făcea decât să-i sporească groaza. Pentru prima dată în aproape 3 ani a petrecut o noapte albă fără să se gândească nicio clipă la Florentino Arisa, în timp ce el tângea de dor în hamacul din odăița lui, numărând una câte una clipele eterne care mai rămâneau până la întoarcerea ei. În zori, vântul a încetat brusc și marea s-a potolit, iar Fermina Dasa, trezită de zângănitul lanțurilor ancorei, și-a dat seama că a țipise în ciuda răului de mare. Și-a desfăcut chingile și a privit prin hublou, sperând să-l zărească pe Florentino Arisa în forfota din port, dar n-a văzut altceva decât magaziile vămii printre palmierii poleiți de primele raze ale soarelui și scândurile putrezite ale cheiului din Rioacea, de unde goeleta ridicase ancora în seara precedentă. Restul zilei a trecut ca o halucinație, în aceeași casă unde locuiseră până în ajun, în mijlocul acelorași rude și prieteni care o însoțiseră în port, vorbind despre aceleași lucruri, cu senzația uluitoare că trăia un crâmpei de viață pe care îl mai trăise înainte. Era o repetare atât de fidelă încât Fermina Dasa se cutremurase de spaimă doar la gândul că la fel putea fi și călătoria cu goeleta. Nu le mai rămânea altă posibilitate de a se întoarce acasă decât să străbată din nou timp de 2 săptămâni călare pe caturi, coastele munților, dar în condiții și mai grele decât prima dată, întrucât un nou război civil izbucnit în statul andin Cauca se întindea pe litoralul Mării Caraibilor. Așa se face că la ora 8 seara a fost însoțită din nou în port de același alai de rubedenii gălăgioase care s-au despărțit cu aceleași lacrimi de bun rămas și aceleași mormane de cadouri de ultimă oră care nu mai încăpeau în cabină. Când ancora a fost ridicată, bărbații din familie au salutat plecarea goeletei cu o salvă de focuri trase în aer, la care Lorenzo Dasa a răspuns de pe covertă cu 5 gloanțe de revolver. Neliniștea Ferminei Dasa s-a risipit repede, pentru că au avut toată noaptea vânt prielnic, iar marea răspândea un miros de flori de câmp care a ajutat-o să doarmă bine fără curelele de siguranță. A visat că se întâlnea din nou cu Florentino Arisa și că acesta își scosese fața pe care i-o știa dintotdeauna și care de fapt era o mască, dar chipul lui adevărat nu se deosebea cu nimic de cel dinainte. S-a sculat foarte devreme, intrigată de visul enigmatic și l-a găsit pe tatăl ei bând cafea și coniac în sufrageria capitanului, cu ochiul strâmbat de alcool, dar convins că în sfârșit aveau să ajungă acasă. Tocmai intrau în port, goeleta luneca tăcută prin labirintul velierelor ancorate în dreptul pieței, ce-și răspândea miasmele până în largul mării, iar peste lumina palidă a zorilor se cernea o ploaie măruntă și deasă, care foarte curând a răbufnit într-o aversă torențială. Din balconul oficiului de telegraf, Florentino Arisa a recunoscut goeleta care, după ce a traversat golful sufletelor cu pânzele plioștite de ploaie, a ancorat în fața debarcaderului pieței. În ajun, așteptase până la 11 dimineața când aflase dintr-o telegramă întâmplătoare despre întârzierea goeletei din pricina vânturilor potrivnice, iar în ziua aceea începuse să aștepte de la 4 dimineața. A așteptat în continuare, fără să-și desprindă privirea de la șalupele care îi duceau la țărm pe cei câțiva pasageri, hotărât să debarce cu orice preț, chiar și pe furtună. Cei mai mulți însă trebuiau să abandoneze la jumătatea drumului șalupa împotmolită și să înnoate prin noroaie până la debarcader. La ora 8, nefiind semne că o să se însenineze, un hamal negru cu apa până la brâu a luat-o pe Fermina Dasa de pe goeletă și a dus-o în brațe la mal, dar cum era udă luarcă din cap până în picioare, Florentino Arisa n-a recunoscut-o. Nici ea singură nu și-a dat seama cât de mult se maturizase în timpul călătoriei, decât în clipa când a intrat în casa pustie și și-a asumat sarcina eroică de a o face din nou locuibilă cu ajutorul Galei Placidia, servitoarea neagră, care a venit din străvechea și gălăgioasa mahala a sclavilor, îndată ce a fost anunțată că stăpânii s-au întors. Fermina Dasa nu mai era acum copila răsfățată și deopotrivă tiranizată de tatăl ei, ci doamna și stăpâna unui imperiu năpădit de praf și pânze de păianjen, pe care numai forța de neînvins a iubirii îl mai putea salva. Nu s-a înspăimântat, pentru că se simțea inspirată de un suflu de levitație cu care ar fi putut urni lumea din loc. Chiar în seara întoarcerii, în timp ce mâncau gogoși și beau ciocolată la masa mare din bucătărie, tatăl ei a împuternicit-o să se ocupe de gospodărie și a făcut-o cu solemnitatea unui act sacramental. Îți încredințez cheile propriei tale vieți, i-a spus. La cei 17 ani ai săi, Fermina Dasa și-a asumat această răspundere fără să șovăie, conștientă că fiecare pas făcut în dobândirea libertății era de fapt în folosul iubirii. A doua zi, după o noapte bântuită de vise urâte, a simțit pentru prima dată o strângere de inimă când, deschizând fereastra de la balcon, a văzut din nou burnița tristă din parc, statuia eroului decapitat, banca de marmură unde Florentino Arisa se așeza cu cartea de versuri pe genunchi. Nu se mai gândea la el ca la un logotnic imposibil, ci ca la un soț sigur căruia-i datora credință deplină. Își dădea seama cât de mult atârna în balanță timpul irosit de când plecase, cât de greu îi venea să trăiască, de câtă dragoste avea nevoie pentru a-și iubi bărbatul așa cum se cuvenea. Se întreba uimită de ce nu era în parc, ca în alte rânduri, când venea chiar și pe ploaie. De ce nu-i trimisese niciun semn de viață, nici măcar printr-o presimțire, și brusc a înfiorat-o gândul că poate murise, dar numai decât și-a amintit că în frenezia telegramelor schimbate cu câteva zile înainte de întoarcerea ei, uitaseră să stabilească o modalitate de a comunica în continuare. De fapt, Florentino Arisa era convins că nu se întorsese, dar telegrafistul din Rioacea i-a confirmat că se îmbarcase vineri pe aceeași goeletă care nu ajunsese cu o zi mai înainte din cauza vânturilor potrivnice. Așa că la sfârșitul săptămânii a stat și a pândit cel mai mic semn de viață din casa ei, iar în seara zilei de luni a văzut la ferestre o lumină rătăcitoare, care pe la ora 9 s-a stins în dormitorul cu balcon. N-a mai putut dormi, pradă acelorași neliniști însoțite de grețuri care îi tulburaseră primele nopți de iubire. Îngrijorată că fiul ei ieșise în curte la miezul nopții și nu se întorsese, Transito Arisa s-a trezit de la primul cântat al cocoșilor și l-a căutat, dar nu l-a găsit în casă. Plecase pe țărmul mării, unde a rătăcit recitând versuri de dragoste în bătaia vântului, plângând de fericire până s-a luminat bine de ziua. La ora 8, așezat pe terasa cafenelei parohiei, buimăcit de nesomn, tocmai se gândea cum să facă să-i trimită Ferminei Dasa urarea de bun venit, când s-a simțit cutremurat de un fior care i-a sfâșiat măruntaiele. Era ea. Traversa piața catedralei însoțită de Gala Placidia, care ducea coșurile pentru târguieli și pentru prima dată ieșise în oraș fără uniforma de școală. Era mai înaltă ca la plecare, mai bine conturată și mai intensă, cu frumusețea decantată de o siguranță de sine proprie numai persoanelor adulte. Părul îi crescuse din nou, dar coada împletită nu-i mai atârna pe spate, ci pe umărul stâng, iar această schimbare neînsemnată o făcuse să-și piardă aerul copilăresc. Florentino Arisa a rămas împietrit până când făptura ce se ivise ca o nălucire a ajuns în celălalt capăt al pieței, fără să-și abată privirea de la drumul ei. Dar aceeași forță irezistibilă care îl țintuise pe scaun l-a silit să alerge pe urmele ei când a dispărut după colțul catedralei, pierzându-se în vălmășagul zgomotos din cartierul comercial. A urmărit-o ascuns în mulțime, descoperind gesturile obișnuite, maturitatea prematură, grația celei mai dragi ființe inimii lui, pe care o vedea pentru prima oară sub înfățișarea ei firească. A rămas uluit de ușurința cu care își croia drum prin mulțime, în vreme ce Gala Placidia se împiedica la tot pasul, încurcându-se în coșuri și trebuia să alerge ca să n-o piardă, ea plutea prin forfota străzii în propriul său spațiu și într-un timp diferit, fără să se ciocnească de nimeni ca un liliac în întuneric. Mai fusese de multe ori în cartierul comercial împreună cu mătușa escolastică, dar numai pentru târguieli mărunte, întrucât tatăl ei avea grijă să cumpere tot ce trebuia în casă, de la mobilă și alimente până la îmbrăcăminte de damă. Așa încât acea primă ieșire în oraș a fost pentru ea o aventură fantastică, pe care o idealizase de atâtea ori în visele copilăriei. Nu s-a lăsat ademenită de chemările insistente ale șarlatanilor care ombiau cu elixirul iubirii veșnice, nici de milogelile cerșetorilor culcați prin ganguri cu rănile lor aburinde, nici de indianul viclean care ținea morțiș să-i vândă un caiman dresat. A dat o raită peste tot, zăbovind aici și colo, fără vreun motiv anume, doar din plăcerea de a putea contempla în voie esența lucrurilor. A intrat în toate prăvăliile, găsind peste tot câte ceva care îi sporea dorința fierbinte de viață. S-a bucurat simțind mireasma ca de levănțică a frunzelor de vetiver împrăștiate printre stofele din cufere, s-a înfășurat în mătăsuri viu colorate, a râs de propriul ei râs, când, costumată ca o manola madrilenă, cu un pieptene înalt în păr și un evantai pictat cu flori în mână, s-a privit în oglinda de la sârma de aur. La băcănie a destupat un butoi cu scrumbii sărate care i-au trezit amintirea serilor copilăriei petrecute în nord-est, la San Juan de la Cienaga. A fost îndemnată să încerce caltaboșul de Alicante, cu gust de lemn dulce, dar ea a cumpărat doi pentru micul dejun de sâmbătă, dar și câteva fileuri de batog și o sticlă cu coacăze conservate în alcool. În prăvălia cu mirodenii a strivit între palme, din simpla plăcere de a le simți în nări mireasma, frunze de salvie și de măghiran. A cumpărat un pumn de cuișoare, altul de anason înstelat și încă două de ghimber și anibahar, iar după ce a mirosit piperul de cayenne, a ieșit râzând cu lacrimi de atâta strănutat. În drogheria franțuzească, de unde a cumpărat săpun Reuter și colonie de smirnă, i-au picurat după ureche un strop din parfumul atât de căutat atunci la Paris și a primit în dar o tabletă deodorantă pentru fumători. Se juca de-a cumpărăturile, e drept, dar lucrurile de care avea cu adevărat nevoie le cumpăra fără să stea prea mult pe gânduri, cu o siguranță care nu lăsa deloc de înțeles că ar fi făcut-o pentru prima dată, fiind conștientă că nu cumpăra numai pentru ea, ci și pentru el 12 iarzi de pânză de in pentru fețele de masă ale amândurora, percalul pentru cearșafurile de nuntă umezite în zori de umorile lor amestecate, tot ce era mai bun din fiecare lucru pentru a se putea bucura împreună de ele în casa iubirii. Se târguia la preț și știa să o facă, discuta cu grație și demnitate până când obținea tot ce dorea, plătind cu bani de aur pe care negustorii îi încercau din simpla plăcere de a le auzi clinchetul pe marmura teșghelii. Florentino Arisa o privea fermecat. O urmărea cu răsuflarea tăiată, neatent la ce se întâmpla în jur, împiedicându-se de câteva ori în coșurile servitoarei, care a răspuns cu un zâmbet la scuzele lui și chiar a simțit ca o adiere mirasma atât de cunoscută când ea a trecut pe lângă el fără să-l vadă, și nu pentru că n-ar fi avut cum, ci din pricina mersului ei maiestuos. I se părea atât de frumoasă, atât de seducătoare, atât de diferită de oamenii obișnuiți, încât nu pricepea cum de ceilalți nu se tulburau auzind castanietele tocurilor ei pe caldarâm. Cum de nu li se zbătea inima în piept la fiecare suspin al volanelor ei, cum de nu nebunea de iubire lumea întreagă la foșnetul cosiței ei, la zborul mâinilor ei, la clinchetul de aur al râsului ei. Nu-i scăpase niciun gest, nici cel mai neînsemnat indiciu al firii ei, dar nu îndrăsnea să se apropie mai mult de teamă să nu destrame vraja. Când a văzut-o însă dispărând în forfota din porticul copiștilor, și-a dat seama că risca să piardă ocazia după care tângea de atâția ani. Ca toate colegele ei de școală, Fermina Dasa nutrea ciudata convingere că porticul copiștilor era un loc de pierzanie, interzis de bună seamă domnișoarelor binecrescute. Era o galerie cu arcade ce se întindea de-a lungul unei piațete unde birjele și harabalele trase de măgari își așteptau clienții, iar comerțul popular devenea mai intens și mai scomotos. Numele îi venea încă de pe vremea spaniolilor, de la caligrafii taciturni cu jiletci de postav și mânecuțe de conțopiști care își făceau veacul acolo întocmind tot felul de acte, reclamații, petiții, întâmpinări judecătorești, scrisori de felicitare sau de condoleanțe, bilețele de amor pentru îndrăgostiții de toate vârstele. Nu lor li se datora firește proasta reputație de care se bucura piața aceea fremătând de larmă, ci negustorașilor de curând pripășiți în oraș, care vindeau pe sub mână toate marafeturile echivoce aduse prin contrabandă din Europa, de la ilustrate obscene și alifii afrodisiace, până la celebrele prezervative catalane, cu creste ca de igoane, care se unduiau când era nevoie, ori cu flori în vârf, care își desfăceau petalele după bunul plac al beneficiarului. Nedeprinsă cu forfota străzii, Fermina Dasa a intrat în portic fără să ia seama pe unde merge, căutând o umbră cât de mică pentru a se adăposti de soarele necruțător de la ceasurile 11. S-a cufundat în vacarmul clocotitor printre lustragii și vânzători de păsări, anticari și vraci, printre vânzătoarele de cofeturi care își strigau marfa în gura mare, acoperind hărmălaia din jur, turte de cocos gustoase pentru fetele ochioase, marțipan cu ananas pentru băieții posnași, dulci ca mierea, acadele pentru mândre subțirele. Dar ea a trecut nepăsătoare la zgomotul asurzitor, atrasă de un papetar care făcea demonstrații cu cerneluri magice, cerneluri roșii ca sângele, cerneluri cu reflexe mohorâte pentru mesaje funebre, cerneluri fosforescente pentru a putea citi pentuneric, cerneluri invizibile care ieșeau la iveală în sclipirea unei flăcări. Ia una și le-ar fi dorit pe toate, ca să se joace cu Florentino Arisa, uimindu-l cu ingeniozitatea ei, dar, după ce a încercat câteva, s-a hotărât pentru o sticluță cu cerneală de aur. S-a îndreptat apoi spre vânzătoarele de dulciuri, așezate în spatele cheselelor uriașe, și a cumpărat câte 6 cofeturi din fiecare fel, arătându-le cu degetul prin sticlă, pentru că nu reușea să se facă auzită în larma din jur. 6 jeleuri de pepene, 6 șarlote mici, 6 turtițe de susan, 6 bucățele de turtă dulce cu manioc, 6 bombonele de ciocolată învelite în poleială, 6 prăjiturele cu cremă, 6 gurița reginei, 6 dintre astea și 6 din celelalte, 6 din fiecare, aruncându-le pe rând în coșurile servitoarei, cu o grație irezistibilă, nepăsătoare la roiurile de muște ademenite de mirosul siropului de zahăr, nepăsătoare la vânzoleala din jur, nepăsătoare la damful de sudoare stătută care reverbera în căldura necruțătoare. A trezit-o din vrajă o negresă veselă cu un tulpan colorat pe cap, rotofeie și frumoasă, care i-a întins un triunghi de ananas înfipt în vârful unui cuțit de măcelar. Ea l-a luat, l-a băgat în gură, l-a savurat și încă îi mai savura aroma cu privirea pierdută pe deasupra mulțimii, când un fior i-a zgâlțâit tot trupul, țintuind-o pe loc. Din spate, atât de aproape încât doar ea a putut-o desluși în vacarmul din jur, a răsunat o voce. Acesta nu e un loc potrivit pentru o zeiță încoronată. A întors capul și a văzut chiar lângă ochii ei ceilalți ochi glaciali, chipul livid, buzele încremenite de spaimă, așa cum le văzuse prima oară în învălmășala din noaptea de Crăciun, numai că de data aceasta n-a mai simțit fiorul iubirii, ci abisul deziluziei. Într-o singură clipă a înțeles cât de mult se înșelase, întrebându-se îngrozită cum de putuse adăposti în inimă atâta timp și cu atâta nemăsurată cruzime o asemenea himeră. Abia a mai avut putere să-și spună: Dumnezeule mare, bietul de el! Florentino Arisa zâmbi, încercă să spună ceva, încercă să o urmeze, dar ea îl șterse definitiv din viața ei cu un gest al mâinii. Vă rog, nu, uitați tot ce-a fost. În aceeași după-amiază, în timp ce tatăl ei își făcea siesta, i-a trimis prin Gala Placidia un bilet de 2 rânduri. Azi, când v-am văzut, mi-am dat seama că povestea noastră nu e decât o iluzie. Servitoarea i-a dus de asemenea telegramele, versurile și cameliile uscate, cerându-i totodată să înapoieze scrisorile și darurile primite. Cartea de rugăciuni a mătușii Escolastica, nervurile de frunze din ierbare, petecul din sutana Sfântului Pedro Claver, medalioanele cu sfinți, cosița împletită de la cei 15 ani ai ei, legată cu panglica de mătase a uniformei de școală. Aflat în pragul nebuniei, el i-a scris în zilele următoare scrisori disperate, insistând pe lângă servitoare să îi le ducă, dar aceasta a respectat întocmai instrucțiunile categorice de a nu primi nimic altceva decât darurile care trebuiau înapoiate. A stăruit cu atâta înverșunare încât Florentino Arisa i le-a trimis pe toate, în afară de coada legată cu panglică, pe care nu voia să o înapoieze decât Ferminei Dasa în persoană pentru a-i putea vorbi o clipă. N-a reușit. De teamă să nu ia o hotărâre fatală, Transito Arisa a lăsat deoparte orice orgoliu și a rugat-o pe Fermina Dasa să-i acorde, măcar ei, favoarea unei întrevederi de 5 minute, iar Fermina Dasa a primit-o la intrare în picioare, fără să o invite înăuntru și fără să dea nici cel mai mic semn de șovăială. 2 zile mai târziu, după o discuție aprinsă cu maică-sa, Florentino Arisa a dat jos de pe peretele din dormitor mica raclă de sticlă, plină de praf, unde păstra cosița ca pe o relicvă sfântă, iar Transito Arisa în persoană a înapoiat-o în etuiul de catifea brodată cu fir de aur. Florentino Arisa n-a mai avut prilejul să rămână singur cu Fermina Dasa sau să vorbească între 4 ochi cu ea în multele întâlniri din lunga lor viață decât 51 de ani, 9 luni și 4 zile mai târziu, când i-a repetat legământul de fidelitate eternă și de iubire pururi vie în prima ei seară de văduvie.